समवाय अभ्युपगमाच्च, समवाय अभ्युपगमाच्च अनवस्था हो जाएगा। लोग समवाय स्वीकार करते हैं, समवाय अभ्युपगमाच्च अनवस्था साम्याद अनवस्थित है। जैसे द्योणु को परमाणु से भिन्न है, उसको परमाणु से आश्रित होने के लिए समवाय संबंध चाहिए, इसी प्रकार के समवाय भी परमाणु से भिन्न होने से समवाय को आश्रित होने के लिए परमाणु में और एक समवाय चाहिए, इससे अनवस्था हो जाएगा। तो पूर्व पक्ष वहाँ कहता था कि समवाय ये कोई गुण नहीं है, उसको रखने के लिए अन्य चाहिए। तो सिद्धांत कहा कि संयोग समवाय अगर गुण नहीं है, संयोग संयोग एक गुण है, इसलिए उसको रखने के लिए समवाय चाहिए। सिद्धांत वहाँ कहता था कि ये समवाय समवाय को रखने के लिए अगर आपको संबंधांतर नहीं चाहिए तो संयोगों को भी रखने के लिए संबंधांतर नहीं जरूरत होना चाहिए। पूर्व पक्ष कहा कि नहीं नहीं संयोग एक गुण है, उसको तो रखने के लिए संबंध चाहिए। सिद्धांत कहा कि ये गुण का बात नहीं, जो भी भिन्न है उसको रखने के लिए एक संबंध चाहिए। जैसे संयोग भिन्न है ऐसे समवाय भी भिन्न है, इसलिए समान नियम दोनों के प्रति होना चाहिए। और दूसरा भी कहा सिद्धांत कि गुण परिभाषा, आप संयोग को गुण कहते हैं, समवाय को गुण नहीं कहते हैं, ये गुण परिभाषा ये सभी के द्वारा स्वीकृत नहीं है। इसलिए अर्थात समवाय ये स्वीकार करने से अनवस्था होगा, अनवस्था होने से समवाय स्वीकार नहीं कर पाएंगे, समवाय नहीं होगा तो द्योणु को नहीं बनेगा तो सृष्टि नहीं हो पाएगी, ये दोष सिद्धांत दिखाया। आगे सिद्धांत और दोष दिखाता है, नित्यम एव च भावात्, नित्यम एव च भावात्, नित्यम एव च भावात्, नित्यम एव च भावात्। अगर आप आत्मा में जो अदृष्ट है, अदृष्ट निमित्त से जगत की उत्पत्ति मानेंगे तो वो नित्य है जगत, मतलब आत्मा में वो अदृष्ट इत्यादि वो नित्य होने से तो वो प्रवृत्ति का निमित्त बनेगा, तो फिर नित्य प्रवृत्ति होगा। नित्य प्रवृत्ति होने से सृष्टि भी नित्य हो जाएगा, तो सृष्टि नित्य होगा तो प्रलय नहीं होगा। अगर आप अदृष्ट इत्यादि को निमित्त कहते हैं, नहीं उसको निमित्त नहीं मानेंगे तो नित्य निवृत्ति होगा, नित्य निवृत्ति होगा तो नित्य प्रलय रहेगा अर्थात सृष्टि नहीं हो पाएगा। तो दोनों में से किसी को मानेंगे तो नित्य प्रवृत्ति होगा तो नित्य सृष्टि, नित्य निवृत्ति होगा तो नित्य प्रलय होगा, ये दोष भी आएगा। भाष्य में अच्छा टीका में सूत्रं व्याचष्टे, भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं। अपिच अणव प्रवृत्ति स्वभाव वा निवृत्ति स्वभाव वो उभय स्वभाव वा अनुभवय स्वभाव वा अभ्युपगम्यते गत्यंतर अभाव। अणव अनुसव प्रवृत्ति स्वभाव अर्थात उनका स्वभाव ही प्रवृत्ति, अथवा निवृत्ति स्वभाव उनका प्रभाव स्वभाव ही निवृत्ति रहेंगे अर्थात कर्मवत नहीं होंगे ये अणु, अथवा उभय स्वभाव प्रवृत्ति स्वभाव भी है निवृत्ति स्वभाव, उनका स्वभाव प्रवृत्ति भी है स्वभाव निवृत्ति भी है, अथवा अनुभय स्वभाव प्रवृत्ति स्वभाव भी नहीं है निवृत्ति स्वभाव, स्वभाव अर्थात हमेशा रहने वाला। तो प्रवृत्ति स्वभाव सर्वदा प्रवृत्ति, निवृत्ति स्वभाव कभी भी प्रवृत्ति नहीं है, उभय स्वभाव सर्वदा प्रवृत्ति सर्वदा निवृत्ति, अनुभय स्वभाव सर्वदा प्रवृत्ति भी नहीं है सर्वदा निवृत्ति भी नहीं है, कदाचित कभी कभी होगा। वा अभ्युपगम्यन्ते यही मानना पड़ेगा, क्यों कहते हैं गत्यंतर अभाव, और तो ये चार को छोड़कर के अन्य नहीं हो पाएगा। कभी सिद्धांत कहता कि चतुर्धा अपि नो उपपद्यते, चारों प्रकार ही संभव नहीं है। प्रवृत्ति स्वभावत्व अगर परम अणुओं का स्वभाव होगा प्रवृत्ति, नित्यम एव प्रवृत्तेर भावात् प्रलय अभाव प्रसंग, नित्य प्रवृत्ति रहेगा तो फिर प्रलय ही नहीं होगा। और निवृत्ति स्वभावत्व भी अगर परमाणु का स्वभाव ही निवृत्ति रहेगा अर्थात कभी उनमें कर्म नहीं होगा, तब नित्यम एव निवृत्तेर, नित्यम एव निवृत्तेर दिया है ना भाष्य में, नित्यम एव निवृत्तेर, नित्य निवृत्ति होगा क्योंकि उनका स्वभाव हो गया निवृत्ति, तो नित्य निवृत्तेर भावात होने से सर्ग अभाव प्रसंग, नित्य निवृत्ति कर्म रहित होकर के रहेंगे तो स्वर्ग सृष्टि नहीं होगी। उभय स्वभावत्वम च विरोधात असमंजसम, नित्य प्रवृत्ति नित्य निवृत्ति स्वभावतः ये नहीं होगा। स्वभाव प्रवृत्तिमान है तो प्रवृत्तिमान, स्वभाव निवृत्तिमान है तो निवृत्तिमान, उभय स्वभाव हो जाएगा ये नहीं होगा असमंजसम। और अनुभय स्वभावत्व अर्थात नित्य प्रवृत्ति भी सुप्रवृत्ति स्वभाव भी नहीं है, निवृत्ति स्वभाव भी नहीं है, अर्थात कदाचित कभी प्रवृत्ति होगी कभी निवृत्ति होगी। अनुभय स्वभावत्व अनुभय दिया है, अनुभय स्वभावत्व तो निमित्त वसात प्रवृत्ति निवृत्ति और अभ्युपगम्य मानयोर, कभी नित्य उनका स्वभाव प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है, अर्थात प्रवृत्ति निवृत्ति होगा तो कोई निमित्त होना चाहिए, निमित्त वसात प्रवृत्ति निवृत्ति और अभ्युपगम्य मानयो, कोई निमित्त के चलते प्रवृत्ति दूसरा निमित्त के चलते निवृत्ति ऐसे मानने से अदृष्टादेर निमित्त से, अदृष्ट इत्यादि को निमित्त कहेंगे, अदृष्ट काल इत्यादि इसको निमित्त कहेंगे, तो नित्य सन्निधानात आत्मा का नित्य सन्निधान रहेगा परमाणु के साथ, आत्मा भी नित्य है परमाणु भी नित्य है, आत्मा में अदृष्ट रहेगा तो नित्य सन्निधानात नित्य प्रवृत्ति प्रसंगात, तो वो भी सृष्टि नित्य रहेगा। और कहेंगे कि ये अदृष्ट ये निमित्त नहीं है, इनको छोड़ करके और कोई तो निमित्त नहीं दिखते हैं, नहीं दिखने से नित्य निवृत्ति होगा तो फिर सृष्टि ही नहीं होगा। अतंत्रत्व अदृष्टादि नाम अतंत्रत्व अकारणत्व, अदृष्ट इत्यादि अगर कारण नहीं होंगे अतंत्रत्व अपनी अदृष्टादेर, अदृष्ट आदि कहने से काल काल अदृष्ट इत्यादि अगर कारण नहीं होनेंगे तो नित्य अप्रवृत्ति प्रसंगात, कोई निमित्त नहीं रहा, निमित्त नहीं रहा तो नित्य अप्रवृत्ति सृष्टि होगी नहीं। तस्मादपि अनुपपन्न परमाणु कारणवाद, इसलिए परमाणु कारणवाद जो वैशेषिक लोग कहते हैं अनुपपन्न ये संभव नहीं है। टीका में अनुभय स्वभावत्वे तो जो चतुर्थ था अनुभय, अनुभय अर्थात तो नित्य प्रवृत्ति स्वभाव भी नहीं है निवृत्ति स्वभाव भी नहीं है, अर्थात कदाचित का अनुभय स्वभावत्वे नैमित्ति की प्रवृत्तिर वाच्या, प्रवृत्ति उसका स्वभाव नहीं है इसलिए कभी प्रवृत्ति होगी तो उसके लिए कोई निमित्त चाहिए, तो नैमित्ति की प्रवृत्ति तो निमित्त अस्या अस्ति इति नैमित्ति की प्रवृत्ति वाच्या। और निमित्तम च काला दृष्टादिकम नित्य सन्निहितम इति नित्यमेव प्रवृत्ति प्रसंग, निमित्त काल अथवा अदृष्ट इत्यादि होंगे तो होने से अदृष्ट का काल का परमाणु के साथ नित्य संबंध रहेगा, काल द्रव्य भी है और व्यापक भी है, होने से जो विभू द्रव्य हो जाएंगे वो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी होंगे परमाणु के साथ उनका नित्य संयोग रहेगा। और अदृष्ट कहते हैं अदृष्ट का संयोग अर्थात तो अदृष्ट एक गुण है वो रहेगा आत्मा में, आत्मा द्रव्य है व्यापक है विभू, होने से सभी परमाणु के साथ संबंध होगा तो अदृष्ट काल इनका सर्वदा संबंध रहेगा परमाणु के साथ, इसलिए नित्य सन्निहितम इति नित्यमेव प्रवृत्ति प्रसंग, परमाणु का प्रवृत्ति भी नित्य हो जाएगा। और अगर कहेंगे काल अदृष्टादिकम अनिमित्तत्व तस्य तस्य काल अदृष्टादिकस्य, ऊपर में दे दिया काल अदृष्टादिकम उसी का ऊपर पंक्ति में निमित्तम च काल अदृष्टादिकम, अगर वो काल अदृष्ट निमित्त नहीं होंगे तस्य अनिमित्तत्व नैमित्त अनिमित्तत्व प्रवृत्ति अभाव, अन्य तो कोई निमित्तांतर न दृश्यते इसलिए प्रवृत्ति ही नहीं हो पाएगी तो सृष्टि ही नहीं होगी। इसलिए चारों प्रकार की विकल्प करने से पर भी किसी भी विकल्प से परमाणु में कर्म आद्य कर्म कैसे होगा ये सिद्ध नहीं होगा। और अगर किसी प्रकार की परमाणु का स्वभाव मान लेंगे अर्थात बाह्य निमित्त रहित तो होकर के तब तो या तो हमेशा सृष्टि हमेशा प्रलय होगा, ये सब दोष आएगा परमाणु कारणवाद में, ये सब दोष आएगा। आगे सिद्धांति और दोष देता है टीका में, किंच सिद्धांति अनुमान देता है, ये अनुमान का विचार चलेगा आगे भी। परमाणव समवायी कारणवंत कारणापेक्षया स्थूला अनित्याश्च, रूपवत्वात् रसवत्वात् गंधवत्वात् स्पर्शवत्वात् घटवत् इति सूत्रं योजयितुं पर प्रक्रियां आह। परमाणवः समवायि कारणवन्त, वैशेषिक लोग परमाणु का समवायि कारण और मानेंगे, परमाणु अंत्य है उसका समवायि कारण नहीं, ये समवायि कारण था अवयव। तो वेदांति कहता है कि भी परमाणवः समवायि कारणवन्त, उनका भी और अवयव है। क्यों कहते हैं कि कारण अपेक्षया ये हो गया पक्ष, परमाणव समवायि कारणवंत। अच्छा ये परमाणव पक्ष हो गया, समवायि कारणवंत साध्य, समवायि कारणवत्व साध्य हो जाएगा, ये प्रथम साध्य। द्वितीय साध्य हो गया कारणापेक्षया स्थूला अनित्यस्य, जो कार्य होता है वो कारण के अपेक्षा स्थूल होगा और अनित्य होगा, ये द्वितीय साध्य हो गया। हेतु क्या है तो कहते हैं कि रूपवत्वात्, परमाणु में पृथ्वी जल तेज परमाणु में रूप रहेगा। रसवत्वात् पृथ्वी जल परमाणु में रस रहेगा। गंधवत्वात् वो किसमें, केवल पृथ्वी परमाणु में। स्पर्शवत्वम पृथ्वी जल तेज में रहेगा, रहेगा चारों में रहेगा। दृष्टांत दे दिया घटवत इति, तो इसके द्वारा सिद्धांत क्या सिद्ध करता है, घट रूप का दृष्टांत में स्पर्शवत्व गंधवत्व रसवत्व रूपवत्व सब रहेगा। घट अपने कारण कपाल के अपेक्षा स्थूल और अनित्य है, और समवाय कारण बनता, समवाय कारण कपाल है, ये सब सिद्ध हुआ। होने पर परमाणु में भी रूपवत्व है, जल का परमाणु है तो रूपवत्व रसवत्व गंध नहीं है, स्पर्शवत्व तीन रहेगा। जो जो परमाणु लेंगे उसी प्रकार के ये सब हो जाएगा, इसलिए परमाणु में भी समवाय कारण वस्तु आ जाएगा, और कारण अपेक्षा स्थूल अनित्य ये भी सिद्ध हो जाएगा। तो परमाणु का समवाय कारण आ जाएगा अर्थात तो परमाणु सावयव हो जाएगा। वो लोग कहते हैं परमाणु निरवयव, वो सिद्ध नहीं होगा। दृष्टांत दे दिया घट, घट कारण के अपेक्षा स्थूल है कपाल अपेक्षा, और अनित्य है अधिक अनित्य है, तो होने से इसी प्रकार अनुमान से सिद्ध कर दिया सिद्धांत। वैशेषिक नहीं स्वीकार करेगा, कोई हमारा सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत कहेगा सिद्धांत नहीं है क्या, अनुमान को खंडन करना है। आप अगर अनुमान को दोष नहीं दिखा पाएंगे अनुमान में, फिर आपका सिद्धांत गलत सिद्ध होगा। अच्छा ये अर्थात ये अनुमान जो दिया सिद्धांति, ये सूत्र में ही अनुमान दे रहे हैं, सूत्र इसी अनुमान को कर रहा है। रूपादि मत्वाच्च विपर्ययो दर्शनात्, रूपादि मत्वाच्च विपर्ययो दर्शनात्, रूपादि मत्वाच्च विपर्ययो दर्शनात्, रूपादि मत्वाच्च विपर्ययो दर्शनात्, रूपादि मत्वाच्च हेतु कह दिया। तो रूपादि आदि कहने से टीका में कह दिया रूप रवत्वाद रसवत्वाद इत्यादि, ये सब विपर्यय, विपर्यय अर्थात आप जो बात कहते हैं कि परमाणु निरवयव उसका विपर्यय हो जाएगा, अर्थात परमाणु सावयव, ये सिद्ध हो जाएंगे। क्यों कहते हैं दर्शनात्, दर्शनात् अर्थात दृष्टांत दे दिया घटवत, तथैव दर्शनात् उसी प्रकार की दिखता है। तो जो रूपादि मत्वाच्च पक्ष हो जाएगा परमाणव सावयव रूपादि मत्वात्, इस प्रकार के अनुमान जो टीका में दे दिया था। तो विपर्यय, विपर्यय अर्थात निरवयवत्व का विपर्यय सावयव हो गया। क्यों दर्शनात् जो भी कार्य दिखते हैं घटपट इत्यादि वो सब रूपादि मत अगर है तो सब सावयव है, दिखता है ऐसा। भाष्य में सावयवानां द्रव्याणां अवयवशो विभज्यमानानां यतः परो विभागो न संभवति ते चतुर्विधा रूपादिमन्तः परमाणवश्। चतुर्विधस्य रूपादिमतो भूतभौतिकस्य आरंभका नित्याश्च इति यद् वैशेषिका अभ्युपगच्छन्ति स तेषां अभ्युपगमो निरालम्बन एव। सावयवानाम द्रव्याणाम घटपटादीनाम द्योणुक पर्यंत अवयवशो विभज्यमानानाम अवयव सब करके अवयवशः अवयव अवयव करके अगर विभज्यमानानाम भाग करते जाएंगे तो यतः परो विभागो न संभवती, जिससे आगे और विभाग नहीं हो पाएगा। द्योणको का विभाग हो पाएगा, हो जाएगा, आगे परमाणु आ जाएगा, तो जिससे और विभाग नहीं हो पाएगा। ते चतुर्विधा, ते अर्थात जो अंतिम हो गया जहां से आगे विभाग नहीं होगा, ते चतुर्विधा रूप आदि मंतः, पृथ्वी में रूप रस गंध स्पर्श, आगे जल में हो जाएगा तो गंध नहीं है, इस प्रकार की चतुर्विधा परमाणु, वह चार प्रकार की परमाणु। चतुर्विधस्य रूपादिमतो भूत भौतिकस्य आरंभ का, चार प्रकार के जो भूत और उसे बनेंगे जो भौतिक, उसका आरंभक होते हैं चार प्रकार की परमाणु। भूत भौतिकस्य आरंभ का, और वो परमाणु नित्याश्च यद वैशेषिका अभ्युपगच्छन्ति, जो वैशेषिक लोग स्वीकार करते हैं, स तेषाम अभ्युपगम, वो उनका जो स्वीकार, उनका जो सिद्धांत निरालंबन एव, सिद्धांत कहते हैं उसमें कोई आलंबन नहीं है, अर्थात ये तर्क रहित। यतो रूपादिमत्वात् परमाणुनाम अणुत्वम नित्यत्व विपर्यय प्रसज्येत, रूपादिमत्वात् परमाणु रूपादि वाला होने से उसमें अणुत्व भी रहेगा नहीं, नित्यत्व भी रहेगा नहीं, अणुत्व नित्यत्व का विपर्यय हो जाएगा। क्यों? हेतु हो गया रूपादिमत्व, सिद्धांत अनुमान दे दिया था रूपादि रूपवत्व, जो रूप वाला हो जाएगा तो वो निरवय भी नहीं होगा और नित्य भी नहीं होगा, ये दोनों का विपर्यय हो जाएगा। आगे परम कारण अपेक्षया स्थूलत्वम अनित्यत्वम च तेषाम, ये जो परमाणु ये सब स्थूल भी है और अनित्य भी है। साध्य दो दिया था, एक परमाणु वह सावयवा और दूसरा हो गया स्थूल और अनित्य। पहले सावयव के लिए कह दिया कि नित्यत्व का विपर्यय और निरवयत्व का विपर्यय, निरवयत्व का विपर्यय अर्थात सावयव, ये तो हुआ। और दूसरा था कि परम कारण के अपेक्षा कारण से स्थूल भी है और अनित्य भी है, अनित्यत्वम च तेषाम, तेषाम परमाणु न, ये परमाणु स्थूल भी होंगे अनित्य भी होंगे अपने कारण के अपेक्षा। वैशेषिक पूछेगा परमाणु का कारण क्या है, कहते हैं परमाणु का कारण जो है वो आप लोगों को खोजना पड़ेगा, हमारा अनुमान कहता है कि सावयव होगा, तो उसका कारण जो है आपको देखना पड़ेगा। तो अंतिम में सिद्धांत कहेगा कि अविद्या, अविद्या से इसे बनता है। तो होने से अभिप्रेत विपरीतम आपद्येत इत्यर्थ, आपका जो अभिप्रेत है सिद्धांत है वो सिद्धांत का विपरीत प्राप्त हो गया। आप लोग स्थूलम अनित्यम ये परमाणु को आप सूक्ष्म और नित्य मानते हैं, उसका विपरीत परमाणु को निरवय मानते हैं, वो सावयव सिद्ध हो गया, इस प्रकार की हो जाएगा। वैशेषिक पूछता है कुतः, सिद्धांत कहते हैं कि एवं लोके दृष्टत्व, लोक में इस प्रकार के दिखा गया। क्या यद्धि लोके, यद्धि है ना, यदि है यद्धि, यद ही लोके रूपादिमत वस्तु तत् स्व कारण अपेक्षया स्थूलम अनित्यम च दृष्टम, लोक में जो भी रूपादि वाला वस्तु दिखता है घटपट इत्यादि, तत् स्व कारण कपाल तंतु इत्यादि के अपेक्षा स्थूल भी दिखता है और अनित्य भी दिखता है। तो कारण कार्य के अपेक्षा अधिक नित्य होगा, कार्य अधिक अनित्य होगा। तद यथा पटस तंतुन अपेक्ष्य स्थूलो अनित्यस्य भवति, तंतवस्य अंशुन अपेक्ष्य स्थूला अनित्यस्य भवन्ति, इतना देता। पट पट हो गया कार्य, तंतु कारण हो गया, तंतु अपेक्षा पट स्थूल भी हो गया अनित्य भी हो गया, तंतु रहते हुए भी पट का नाश हो सकता है। इसी प्रकार तंतवस तंतु भी अंशुन अंशु रुई, उसके अपेक्षा से स्थूल और अनित्य हो जाएगा, अंशु रहते हुए तंतु भी नाश होता है, हो सकते हैं। तथा च अमी परमाणवो रूपादि मंतस तेर अभ्युपगम्यते, इसी प्रकार की तेई ही वैशेषिक ही परमाणु सब रूपादिमान ऐसे मानते हैं वो लोग। अमी अमी परमाणव रूपादिमंत ऐसे वो लोग मानते हैं। तस्मात ते अपि कारणवंतस ते अर्थात परमाणु, वो परमाणु भी कारण वाले हो जाएंगे क्योंकि रूपादिमान है। और तद अपेक्षया स्थूला अनित्यस्य, कारण के अपेक्षा कार्य जो होंगे वो स्थूल भी होंगे और नित्य भी होंगे, अनित्यस्य प्राप्नुवन्ति सिद्धांति कहता है। इसलिए आपका ये परमाणु ये भी स्थूल होगा अनित्य होगा सावयव हो जाएगा, ये सब दोष आएंगे। टीका में ननुत्र परमाणु परमाणुत्वं पक्षतावच्छेदकं तद विरुद्धम स्थूलत्वं कथम साध्यत इति चेत, पूर्व पक्ष वैशेषिक कह रहे हैं परमाणु जो है वो उसमें स्थूलत्व नहीं रहता, जहाँ परमाणु तो रहेगा वहाँ स्थूलत्व नहीं रहेगा। तो परमाणुत्व यहाँ पक्षता अवच्छेदक क्योंकि पक्ष है परमाणव समवाय कारणवंत, पक्ष हो गया परमाणु तो पक्षता अवच्छेदक हो जाएगा परमाणुत्व। तो जहाँ परमाणुत्व जिस पक्ष में रहेगा वहाँ आप स्थूलत्व को कैसे सिद्ध करते हैं? तो स्थूलत्व और परमाणुत्व ये तो परस्पर का विरुद्ध है, कथम साध्यता इति चेत, सिद्धांत कहता है कि न आप परमाणुत्व को पर पक्षता अवच्छेद का बनाए, वास्तविक परमाणुत्व को पर पक्षता अवच्छेद का बनाएंगे तो परमाणु हो जाएगा पक्ष। तो परमाणु आप पृथ्वी जल तेज वायु चारों का परमाणु आ सकते हैं, चारों का अगर परमाणु आएंगे आपका हेतु है रूपवत्वात्, ये रूपवत्वम हेतु चारों परमाणु में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो तब तो फिर हेतु ही तो दुष्ट हेतु हो जाएगा। तो इसलिए सिद्धांत कहता है कि वायुत्व तेजस्वादे पृथक अवच्छेदकत्वात्, पक्ष परमाणव जो कहा वहां किंतु पक्षता अवच्छेद का चार आ जाएंगे, वायुत्व तेजस्व जलत्व पृथ्वीत्व, इस प्रकार के अलग अलग अवच्छेद कहे। ठीक है, अभी पक्ष में साध्य अभाव का जो सिद्ध कर रहा था वो तो सिद्धांत निराकरण कर दिया। अभी पूर्व पक्ष कहते कि अप्रयोजकता हेतु का, अर्थात हेतु साध्य का प्रमाण नहीं कर पाएगा, इस प्रकार के हेतु को कहते हैं अप्रयोजक हेतु। साध्य क्या है? कहते हैं कि समवायी कारण बंत और कारण अपेक्षा स्थूल अनित्य। पूर्व पक्ष क्या कहता है? हेतु तो रहेगा किंतु साध्य को प्रमाण नहीं कर पाएगा, अर्थात हेतु रहेगा साध्य नहीं रहेगा। परमाणु में रूपवत्व रहने पर भी समवाय कारणवत्व नहीं रहेगा, अर्थात समवाय कारणवत्व नहीं रहेगा अर्थात परमाणु का कोई कारण ही नहीं रहेगा। तो सिद्धांत कहता है कि न च अप्रयोजकता, अर्थात साध्य नहीं रहेगा ऐसा बात नहीं, कारण शून्यत्व अर्थात कोई समवाय कारण नहीं रहेगा तो कारण शून्यत्व ये साध्याभाव हो गया। अगर कारण नहीं रहेगा तो जहां साध्याभाव हो जाएगा वहां हेतुभाव भी हो जाएगा, हेतुभाव अर्थात रूप रस गंध स्पर्श ये सब नहीं रहेंगे। तो जो जहां कारण नहीं रहेगा जो पदार्थ का वहां सब रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि भी नहीं रहेंगे। तो नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा फिर? कहते सिद्धांत कहते हैं कि कारण शून्यत्व और नित्यत्व च, तब रूप आत्मवत रूपादि मत्व अयोगात, तो फिर वो आत्मा जैसा रूप रहित वाले हो जाएंगे, जहाँ साध्य नहीं रहेगा वहाँ हेतु भी नहीं रहेगा, हेतु है रूपादि मत्व, फिर ये परमाणु में रूपादि मत्व भी नहीं रहेगा। और वैशेषिक कहेगा क्या परमाणु में रूपादि न रहे? अगर परमाणु में रूप रस गंध स्पर्श रहेंगे जहाँ जैसे उचित है, तो कारण शून्यत्व और नित्यत्व अगर ऐसा कहेंगे तब तो आत्मवत रूपादि मत्व योगात, आत्मा में जैसा रूपादि नहीं है परमाणु में भी रूपादि नहीं रहेगी। अच्छा, अभी पूर्व पक्ष कहता है कि आप अभी पक्ष को अलग अलग कर लिए, तो एक परमाणु मानेंगे तो फिर भागा सिद्ध हो जाएगा, अर्थात हेतु कहीं रहेगा कहीं नहीं रहेगा। इसलिए वायु हो कारणवान क्यों कहते हैं कि अभी स्पर्शवत्वात, इस प्रकार की सिद्धांति कहेगा, सारे परमाणु को समवायु कारणवान कहेगा क्यों? सभी परमाणु के लिए अलग अलग हेतु दे दिया। अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि तभी आपका अनुमान ऐसे हो जाएगा, तरी वायु हो कारणवान, कारणवान अर्थात समवायी कारणवंत। इस प्रकार के पृथक साधने प्रत्येक को अलग अलग करके साधन करेंगे तब तो जो रूप रस गंध स्पर्श दिया गया ये सब भागा सिद्धि नहीं होगा। अगर पक्ष में आप चारों परमाणु ले लेंगे, ये जो हेतु सब दिया गया है कोई भी हेतु सभी परमाणु में नहीं रहेंगे, केवल स्पर्शवत्व रह जाएगा, अन्य कोई भी हेतु नहीं रहेंगे, तो सभी हेतु के लिए भागा सिद्धि हो जाता। किंतु अगर हम पक्ष को ही पृथक पृथक कर लेंगे तब तो भागा सिद्धि तो नहीं होगा, ये बात तो ठीक है। भागा सिद्धि अभावे अपि, भागा सिद्धि अर्थात हेतु पक्ष का एक देश में रहेगा एक देश में नहीं रहेगा, एक भाग में रहेगा एक भाग में नहीं रहेगा। जो हेतु का असिद्धि होगा ये भाग असिद्धि, एक भाग में रहेगा एक भाग में नहीं रहेगा। तो अभी अगर आप अनुमान चार अलग अलग कर लेंगे, अभी भागा सिद्धि अभावे अपि, ठीक है भागा सिद्धि तो नहीं होगा किंतु सिद्ध साधनता स्यात, सिद्ध साधन तो हो जाएगा। तो ये सिद्ध साधन कैसे हो जाएगा? आप कहते हैं कि अपि सिद्ध साधनता स्याद इति वाच्यम यत्र स्पर्शस तत् सकारणम, हाँ उसी को दिखा रहा है सिद्ध साधनता हो जाएगा। यत्र स्पर्शस तत् सकारणम, क्योंकि सिद्धांति का अनुमान हो गया स्पर्शवत्वम हेतु और सावयव साध्य है, सावयव अर्थात सकारण, यत्र स्पर्शः तत् सकारणम् अर्थात यत्र स्पर्शवत्वम् तत् सावयव, इस प्रकार की हो जाएगा। और यत्र रूपम तत् सकारणम्, इस प्रकार की सब आपको प्राप्त होगा। अच्छा रहेगा सभी परमाणु में स्पर्श है, पृथ्वी आदि चतुष्टय इसमें, ये पृथ्वी आदि चतुष्टय उसमें ना, रूपादि चतुष्टय पृथिव्याम अनित्य, अन्यत्र नित्य अनित्य च परमाणुगत नित्य। तो रूपादि चतुष्टय अर्थात रूप रस गंध स्पर्श ये परमाणु में रहेंगे और पृथ्वी को छोड़ करके अन्यत्र सब नित्य ही रहेंगे, पर पृथ्वी में तो पाकज बदल जाएगा, अन्यत्र किंतु नित्य रहेंगे परमाणु में, और परमाणु में नहीं रहेगा तो द्विअणुक में कहाँ से आएगा। अच्छा भागा सिद्धि अभाव सिद्ध साधनता स्यात्, सिद्ध साधनता कैसे होगा? वायु रूपादिमान, वायु सावयव रूपादिवत्वात्, सिद्ध साधनता वायु सावयव परमाणु दिया है ना, वायु कारणवान। अच्छा वायु कहने से परमाणु नहीं लेकर के वायु सामान्य को लेगा, पूर्व पक्ष कहता है कि वायु कारणवान इस प्रकार के अगर आप पृथक साधन करेंगे, वायु अर्थात परमाणु नहीं लेना है, वायु अर्थात कोई भी वायु, पूर्व पक्ष कहता है सिद्ध साधनता हम तो मानते हैं, वायु का जो द्विअणु को त्रिअणु को महावायु हो जाएगा ये सब सावयव हो जाएंगे तो हम स्वीकार करते हैं सिद्ध साधनता से। अच्छा सिद्धांत अभी कह रहा है कि आपने त्रिअणु को चतुर्णु को ये पंचाणु को आगे जो महत पदार्थ है उसको लेकर के आप सिद्ध साधनता कह देते हैं, क्योंकि पूर्व पक्ष क्या कहा कि भागा सिद्धि तो नहीं होगा किंतु सिद्ध साधनता होगा, सिद्ध साधनता तो हम जो स्वीकार करते हैं आप उसको प्रमाण करते हैं। तो पूर्व पक्ष क्या स्वीकार करता है, कहते हैं कि जो वायु का त्रिअणु को है जल का त्रिअणु को है वो सब सावयव है, तो सिद्धांत ये कहेगा कि हम उसको मतलब प्रमाण करेंगे, वो पूर्व पक्ष कहते हैं हम तो उसको मानते हैं। क्यों? यहाँ पूर्व पक्ष दे दिया कि वायु कारणवान, सिद्धांती अनुमान इस प्रकार नहीं कहा, सिद्धांती तो कहा कि परमाणु कारणवान, अभी पूर्व पक्ष इस प्रकार कह करके कहता है कि सिद्ध साधनता होगा। अभी सिद्धांती कहता है कि सिद्ध साधन नहीं है, त्रियाणुक से ऊपर जो है वहां आप साध्य आपका सिद्ध है, किंतु द्वियाणुक परमाणु में ये रूपवान है, ये सावयव, ये सब ये आपको कहाँ सिद्ध है? जो दिखता है चक्षुष इत्यादि से वहां तो आप सिद्ध साधन कह सकते हैं, जहाँ नहीं दिखता है वहां आप सिद्ध साधन कैसे कहेंगे? द्वियाणुक भी कारण है, सिद्धांति अनुमान से सिद्ध करेगा। पूर्व पक्ष कह दिया कि हम तो सिद्ध मानते हैं, तो सिद्धांत कहता है कि आप जहाँ इंद्रिय ग्रहण होता है वहां सिद्ध साधनता, किंतु सर्वत्र वायु में सिद्ध साधनता नहीं है, परमाणु भी ये स्पर्शवान, वायु का परमाणु स्पर्शवान ऐसे कहाँ आपको पता होता है? वो तो अनुमान से सिद्ध करना पड़ेगा। तो सिद्धांत अभी कहता है कि यत्र स्पर्श तत् सकारणम, ये त्रियाणुक में मिलेगा जी। ये व्याप्ति ग्रहण त्रियाणुक में होगा। यत्र रूपम तत् सकारणम, ये घटपट आदि जहाँ महत्व परिमाण है वो सब में ग्रहण होगा। इति व्याप्ति ग्रहण काले, जिस समय में व्याप्ति ग्रहण हुआ उस समय में वायुत्व अवच्छेदेन साध्य सिद्धि अभावात्। वायुत्व ये त्रियाणुक में रहेगा ना परमाणु में रहेगा? दोनों में रहेगा। इसलिए आप कह देते कि सिद्ध साधनता, सिद्ध साधनता अब त्रियाणुक आदि को लेकर के सिद्ध साधनता, किंतु हमारा जो पक्ष है वो तो वायुत्व अवच्छेद करता, सकल वायु में हम करने जा रहे हैं। सकल वायु होने से साध्य सिद्ध सर्वत्र नहीं है, केवल त्रियाणुक इत्यादि में सिद्ध है, जो द्वियाणुक परमाणु में वहां तो सिद्ध नहीं है। इसलिए सिद्धांत कहता है कि वायुत्व अवच्छेदन साध्य सिद्धि अभावात्। वायुत्व अवच्छेदन नहीं, त्रियाणु को इत्यादि लेने से तो वहां तो सिद्ध साधन हो जाएगा। अभी पूर्व पक्ष कह रहा है परमाणु में तो दोनों भी बने, परमाणु में मतलब रूप वायुत्व में, वायुत्व परमाणु में दोनों भी बने। हाँ वायु तो सर्वत्र रहेगा, वायु मात्र के वायु तो रहेगा रहेगा। अभी पूर्व पक्ष दूसरा अनुमान दे रहा है, पूर्व पक्ष अनुमान दे रहा है परमाणु वो नित्या। सिद्धांत कहता है कि परमाणु वो सावयव अनित्या, अभी पूर्व पक्ष कहता है कि परमाणु वो नित्या। सत्वे सती कारणवत्वात् आत्मवत् इति, सत्वे सती सत है और सत्वे सती अकारणवत्वात्, सत्वे सत्य कारणवत्वात् है ना, अर्थात सत्वे सती अकारणवत्वात् आत्मवत्। अभी आत्मा में सत्व रहेगा और अकारणवत्व आत्मा, आत्मा कारणवत्व सकारण, आत्मा अकारणवान है ना सकारणवान है, आत्मा का कारण रहेगा कारण है ना सह इति सकारण, तो अविद्यमानम कारणम यस्य तद अकारण, वो तो अर्थात कारणम न कारणम इति अकारण, इस प्रकार की नहीं है, अर्थात यहाँ अविद्यमानम कारणम यस्य बहुब्री है, इसको नहीं तो रख सकते हैं बहुब्री है वो क्या, सत्वे सती अकारणवत्व आदि दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत में हेतु रहना पड़ेगा, इसलिए अगर नए समास करेंगे तो दृष्टांत में हेतु नहीं रहेगा, आत्मा तो कारण होता है सुख दुख आदि के प्रति, तो इसलिए यहाँ बहुब्री है। आत्मा में सत्व भी है और अकारणवत्वात् भी है, अविद्यमानम कारणम यस्य, ये दोनों रहा, रहने पर आत्मा नित्य हुआ। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि परमाणु में भी सत्वे सती अकारणवत्वात्, परमाणु भी सत है और उसका भी कारण नहीं है, नहीं होने से ये भी नित्य होगा। सिद्धांत कहता है कि परमाणु वो अनित्य स्व कारण अपेक्षा स्थूला, पूर्व पक्ष कहते हैं कि परमाणु नित्य, ये सिद्ध करता है आत्मवत इति। सत प्रतिपक्षम उत्थाप्य, सत प्रतिपक्ष अनुमान दिखा करके उत्थाप्य विशेष असिद्धिया दूषयति, पूर्व पक्ष अनुमान दे दिया। सिद्धांत कहता है कि आपका हेतु हो गया सत्वे सती सत्य सती अकारणवत्व, तो ये जो सत्वे सती अकारणवत्व ये हेतु हो गया पूर्व पक्ष का, इसमें विशेष अंश कौन हो जाएगा? अकारणवत्व। तो सिद्धांत कहता है कि विशेष ये आपका पक्ष में कैसे रहेगा? पक्ष में हेतु रहना चाहिए, सत्व तो रह जाएगा, किंतु जो अकारण वत्व परमाणु है ये आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? सिद्धांत कहता है कि परमाणु सावयव है, और आप तो हेतु में लगा दिए कि परमाणु निरवयव है, ये आपको प्राप्त कहाँ से हुआ? आपका हेतु ही असिद्ध है, हेतु में जो विशेष अंश है वही असिद्ध है। भाष्य में यच्च नित्यत्वे कारणम तेयर उक्तम, आत्मा ए परमाणु नित्य है, उसके लिए कारण क्या देते हैं? सद अकारण बन नित्यम, जो सत हो और अकारण वाला हो वो नित्य होगा, जिसको यहाँ हेतु बना है करके दिए हैं, क्योंकि ये जो ये वैशेषिक सूत्र हो गया सद अकारण बन नित्यम, नित्य हो गया साध्य, हेतु हो गया सत्व सती अकारण वत्वम, ये वैशेषिक सूत्र। तो सिद्धांत कहता है कि सत्व सती अकारण वत्व साध्य हेतु में जो विशेष अंश है अकारण वत्व, ये पहले कैसे सिद्ध हुआ? इसलिए आपका ये सूत्र भी ये त्रुटिपूर्ण है। भाष्य में तदपि एवं सति अणुषु न संभवती, तो अर्थात ये अकारण वत्व ये अणु में संभव नहीं है। क्यों नहीं है? उक्तेन प्रकारेण, उक्तेन प्रकारेण अर्थात सिद्धांत जो अनुमान दिया था, अनुमानेन अणु नामपि कारणवत्व उपपत्ते है, सिद्धांत जो अनुमान दिया था उसमें कहा था परमाणव ये समवाय कारण बनत, तो इसलिए उनका भी कारण है, अकारण वाला नहीं होंगे परमाणु। ठीक है, मैं सत्वे सती अकारण वत्व कहा गया, सत्व का अर्थ हो जाएगा भावत्वम, नहीं तो भावत्वम अगर नहीं कहेंगे तो सत्व का अर्थ हो गया सत्वे सती अकारण वत्वम, हाँ सत्वम भावत्वम, सत्वम का अर्थ कहेंगे भावत्वम, और भावत्वम नहीं कह करके सत्वम का अर्थ कहेंगे कि कोई भी पदार्थत्वम, तो पदार्थत्व सती अकारणवत्वम, प्राग भाव का कोई कारण है क्या? अनादि है, उसका कोई कारण नहीं है, तो और प्राग भाव को प्राग भाव एक पदार्थ भी है, तो पदार्थत्व सती अकारण वत्वम कहेंगे तो ये तो प्रागभाव में भी जाएगा, तो ये परमाणु में क्यों रहेगा? ये तो प्रागभाव में भी रहेगा और प्रागभाव नित्य हो जाएगा, प्रागभाव नित्य नहीं है, तो अर्थात प्रागभाव में ये हेतु रह जाएगा। इसलिए कहते हैं प्रागभाव निराशार्थम, प्रागभाव का कोई कारण नहीं है, खाली अकारण वत्वम इतना कह देंगे तो प्रागभाव में भी हेतु रह जाएगा, इसलिए कहते हैं सत्व सती, सत्व का अर्थ भावत्व सती, भावत्व सती अकारण वत्वम, फिर प्रागभाव में नहीं जाएगा। अच्छा, अभी पूर्व पक्ष दूसरा अनुमान दे रहे हैं, नित्यत्व प्रतिषेध सब प्रतियोगी कह अभावत्वात् घटाभाववत् इति, नित्यत्वस्य नित्यत्व है, नित्यत्व नित्यत्वस्य क्वचित सिद्धौ कार्यम अनित्यम इति विशेषतः कार्ये नित्यत्व प्रतिषेधात् कारणभूत परमाणुषु नित्यत्वं सिद्ध्यते। पूर्व पक्ष कहता है देखिए अनुमान ऐसा दिया जाता है नित्यत्व प्रतिषेधः, नित्यत्व का प्रतिषेध कार्य में करेंगे, कार्य नित्य नहीं है, नित्यत्व का जहाँ प्रतिषेध करेंगे, कोई भी प्रतिषेध होगा तो उसका एक प्रतियोगी पहले होना पड़ेगा, प्रतिषेध अभाव है, तो ये प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्व अभाव का लक्षण, तो नित्यत्व प्रतिषेध स प्रतियोगी का, अर्थात नित्यत्व का अभाव कहते हैं उसका प्रतियोगी कौन हो जाएगा? नित्यत्व का अभाव प्रतियोगी हो जाएगा नित्यत्व, जिसका अभाव वो प्रतियोगी हो जाएगा, तो इसलिए ये नित्यत्व प्रतिषेध, प्रतिषेध का अर्थ अभाव हो सब प्रतियोगी को, उसका कोई प्रतियोगी रहेगा, क्यों? अभावत्व, जो अभाव होगा उसका एक प्रतियोगी रहेगा, जैसे घटाभाव, घटाभाव में अभावत्व रहेगा, इसलिए घटाभाव सब प्रतियोगी कत्व भी रहेगा, घटाभाव का प्रतियोगी कौन हो जाएगा? घट। तो इसी प्रकार की नित्यत्व का अगर अभाव कहेंगे तब कार्य में नित्यत्व का अभाव है, तो होने से वहां भी कोई नित्य होना चाहिए, नहीं तो नित्यत्व का अभाव कैसे कहेंगे? इति नित्यत्व क्वचित सिद्ध हो, कहीं नित्यत्व सिद्ध होने पर कार्यम अनित्यम इति विशेषतः कार्ये नित्यत्व प्रतिषेधात्। कार्यम अनित्यम, अनित्यम कहने के लिए कहीं ना कहीं नित्य पहले सिद्ध होना पड़ेगा, तो कार्य में अनित्यत्व सिद्ध किया जाएगा। कार्य नित्यत्व प्रतिषेधात् कारणभूत परमाणुषु नित्यत्वम सिद्ध्यति, तो नित्यत्व कहीं सिद्ध होना पड़ेगा तभी कार्य को अनित्य कहेंगे। अन्यथा अगर परमाणु में नित्यत्व सिद्ध नहीं होगा तो प्रतियोगी अभावे, प्रतियोगी हो जाएगा नित्यत्व, ये कहीं सिद्ध नहीं हुआ, नहीं होने से प्रतिषेध अनुपपत्ते है, प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है। तो जो कार्य नित्य अभाववान, नित्यत्व अभाववान, इस प्रकार की नहीं कहा जा सकता है। फिर कार्यम अनित्यमिति विशेषतः कार्य नित्यत्व प्रतिषेधात् कारणभूत परमाणुषु नित्यत्वम सिद्ध्यति, अन्यथा प्रतियोगी अभावे प्रतिषेध अनुपपत्ते रीति कणाद उक्तम अनुद्य अन्यथा सिद्ध्या दूषयति। कणाद सूत्र को दिखा करके सिद्धांती कह रहा है कि ये अन्य प्रकार से भी हो जाएगा, अर्थात नित्यत्व कहीं सिद्ध होना पड़ेगा तभी आप कार्य को अनित्य कहेंगे। पूर्व पक्ष कहते हैं कि वो जो नित्यत्व परमाणु में सिद्ध होगा, सिद्धांति कहते हैं क्यों परमाणु में सिद्ध होगा, नित्यत्व ब्रह्म में सिद्ध होगा, कहीं सिद्ध होना चाहिए, ब्रह्म में सिद्ध होगा नित्यत्व, तो होने से हम कार्य को अनित्य कह देंगे, इसलिए परमाणु में क्यों सिद्ध होगा। भाष्य में यद्यपि नित्यत्व द्वितीयम कारणम उक्तम, तो ये नित्य होने के लिए द्वितीय कारण क्या, अनित्यमिति च विशेषतः प्रतिषेधाभाव, अगर परमाणु में नित्यत्व को स्वीकार नहीं करेंगे तो कार्य को अनित्य कह करके जो विशेष रूप से प्रतिषेध करते हैं वो प्रतिषेध नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि प्रतियोगी चाहिए, प्रतियोगी नहीं है तो प्रतिषेध नहीं हो पाएगा। इति सिद्धांति कहता है, ये हो गया वैशेषिक सूत्र, उसे ये लोग कहते हैं कि परमाणु में नित्यत्व रहना चाहिए नहीं तो कार्य में अनित्यत्व नहीं कह पाएंगे। सिद्धांत कहता है कि तदपि न अवश्यम परमाणु ना नित्यत्व साधयति, इसके द्वारा परमाणु में नित्यत्व रहेगा ये कैसे सिद्ध कर देंगे। असति ही यस्मिन कस्मिन निश्चिते वस्तुनि नित्य शब्देन नय समास न उपपद्यते, असति ही यस्मिन कस्मिन नित्य वस्तु में, नित्य वस्तु अगर नहीं होगा, यस्मिन कस्मिन नित्य वस्तु नहीं होगा तो अर्थात कोई एक नित्य वस्तु अगर नहीं होगा तो नित्य शब्द के साथ नया समास नहीं हो पाएगा, ये बात ठीक है। न पुनः परमाणु नित्यत्व में वो अपेक्षित है, वो नित्यत्व परमाणु में ही होना चाहिए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तच्च अस्ति एव नित्यम परम कारणम ब्रह्म, तो ब्रह्म में नित्यत्व है, कार्य में नित्यत्व का निषेध कर देंगे तो परमाणु में नित्य तो ये क्यों होगा, सिद्धांती ये बात कहते हैं। टीका में कार्य नित्यत्व परमाणु को ब्रह्म को, वो लोग आत्मा को नित्य कहते हैं, ईश्वर को नित्य कहते हैं, आकाश काल को नित्य कहते हैं, न क्या ना यहाँ कारण परमाणु को कह रहे हैं, तो कारण में नित्यत्व सिद्ध करने जा रहे हैं, तो सिद्धांत कहेगा ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात वो लोग जिसको आत्मा कहते हैं, सिद्धांत कहेगा ब्रह्म में ये नित्यत्व सिद्ध होगा, नहीं तो क्या होगा, कहते विनिगमना भी रहो, तो आप अगर ब्रह्म में नित्यत्व स्वीकार नहीं करेंगे, हम भी परमाणु में नित्यत्व स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए आपका बात कहाँ रहा, आपका सूत्र तो खंडन हुआ, आपका पक्ष में तर्क क्या है, ये तो विनिगमना भी रह हो जाएगा, ये दोष आएगा। अच्छा टीका में कार्ये नित्यत्व प्रतिषेध व्यवहारम अंगीकृत्य, कार्य में नित्यत्व प्रतिषेध किया जाता है, इसलिए पूर्व पक्ष कह रहा था कि परमाणु में नित्यत्व मानेंगे, सिद्धांति कार्य में नित्यत्व का प्रतिषेध होता है इसको स्वीकार करके कह दिया कि ब्रह्मणी प्रतियोगी प्रसिद्धि, प्रतियोगी हो गया नित्यत्व, ये ब्रह्म में प्रसिद्धि ऐसे कह दिया। आगे सिद्धांत कहेगा वस्तु तस्तु ये नित्य तो व्यवहार होने का उपाय अलग है, ये जो कार्य में अनित्य कहेंगे, अनित्य होने के लिए विषय ये अलग विचार है, उसको आगे दिखाएंगे। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। पूर्णमादाय पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते।